Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier a fost un om simplu și umil care s-a remarcat prin manifestarea unei mari varietăți de mediumnități. De-a lungul vieții sale a utilizat facultatea mediumnică și s-a supus misiunii conform învățăturilor spiritiste. Excelentele sale calități mediumnice a știut foarte bine să le armonizeze cu valorile etico-morale de la teorie la practică. A dezvoltat într-un mod exemplar psihografia, psicofonia, psihometria, claraudiența, clarviziunea, dedublarea, xenoglosia, printre alte forme de manifestare spirituală, fiind considerat cel mai mare medium al tuturor timpurilor. Francisco Cândido Xavier, cunoscut cu numele de Chico Xavier, originar din modestul oraș Pedro Leopoldo situat în inima statului brazilian Minas Gerais, născut la 2 aprilie 1910, a crescut într-o familie numeroasă de 8 frați. Deoarece tatăl său era muncitor, iar mama lui spălătoreasă, resursele economice erau reduse, dar în ciuda acestui fapt, ei au căutat întotdeauna să-și educe copiii într-un mod demn și onorabil. El a învățat elementele de bază ale iubirii aproapelui și de Dumnezeu de la mama sa, o femeie foarte creștină și virtuoasă. La vârsta de 5 ani a primit prima sa mare lovitură, mama sa Maria João de Deus moare. Tatăl său a rămas cu 8 copii și cu foarte puțini bani. Cu mare durere, este nevoită de noile circumstanțe să împartă momentan copiii între rude până când îi va putea îngriji din nou. Chico a fost trimis să trăiască cu nașa sa, domnișoara Rita de Casia, o femeie egoistă și despotică, care îl maltratează, reflectând asupra băiețelului frustrările, nemulțumirea și instabilitatea sa emoțională. Chico de-a lungul vieții nu a spus niciodată un cuvânt rău împotriva ei, iertând-o. După câțiva ani, tatăl s-a recăsătorit cu o tânără amabilă pe nume Cidalia Baptista. Era foarte afectuoasă și docilă, iar împreună cu soțul ei fac eforturi pentru a reuni din nou toată familia. Cei 2 ani de suferință cu nașa sa se încheiaseră pentru Chico, începând o perioadă mai bună în viața sa, în ciuda sărăciei extreme. Dificultățile materiale au fost constante pe tot parcursul copilăriei și adolescenței. La vârsta de 8 ani, Chico a început să lucreze pentru a contribui în sprijinul celor 15 frați ai săi. În același timp, cu această luptă pentru a obține pâinea zilnică, încep să apară fenomene ciudate care îi provoacă conflicte interioare din punct de vedere psihologic. Încă de la vârsta de 4 ani și jumătate începe să simtă prezența spiritelor. Din viața de apoi mama îl vizitează și îl sfătuiește. La școala publică, unde a făcut studiile primare, asculta spiritele care îi dictau versuri și compoziții pe diferite teme. În adolescență, conflictele sale interioare au crescut, iar credința catolică în care a fost educat, reprima toate cele fenomene care se produceau cu mult mai multă frecvență, fără a avea o explicație clară. La 17 ani, Chico descoperă spiritismul. Una din surorile sale, Maria Pina Xavier, s-a îmbolnăvit și doar spiritismul a putut să o vindece de obsesia spirituală de care suferea. Din acel moment, începe să urmeze spiritismul, pentru că este unde găsește explicații la toate acele fenomene stranii. Pe 8 iulie 1927 a primit primul mesaj scris, semnată de un spirit prieten, iar din acel moment nu au încetat activitățile sale mediumnice. A lucrat în mai multe locuri și în cele din urmă s-a stabilit în statul Minas Gerais ca funcționar al Ministerului Agriculturii și a menținut de o formă exemplară finanțele în Pedro Leopoldo. A lucrat timp de 30 de ani fără sărbători, fără duminici sau zile de odihnă. El a trăit mereu modest și a ajutat la educarea și susținerea fraților și nepoților săi. Organizează primul centru spiritist din orașul Pedro Leopoldo, centrul lui Gonzaga cu doar 5 persoane. Acolo, ghidul lui, Emmanuel, a apărut pentru prima dată și l-a învățat 3 principii fundamentale ale mediumnității: disciplină, disciplină și disciplină. Chico Xavier a fost, de asemenea, asistată de spiritul doctorului Bezerra de Menezes, care i-a dictat de-a lungul vieții diferite mesaje. În 1959, s-a mutat la Uberaba, unde a continuat cu aceleași sarcini în domeniul psihografiei, iar în fiecare sâmbătă primea oameni în casa lui pentru a ajuta atât spiritual, cât și psihologic. El a psihografiat 451 de cărți, dintre care peste 40 de milioane de exemplare au fost vândute și ale căror drepturi de autor au fost donate în totalitate la peste 3.000 de organizații caritabile. Chico Xavier a menționat că nu este autorul acestor texte, că el s-a limitat doar să scrie ceea ce spiritele au dictat. Emmanuel a dictat 23 dintre ele. Cartea preferată de Chico a fost Pavel și Ștefan, care a fost considerată una dintre cele mai bune cărți mediumnice ale secolului al XX-lea. Colecția de cărți cu care a contribuit include, în afară de poezii, balade, novele istorice, povestiri, alegorii, reportaje, instrucțiuni doctrinare și revelații științifice. Lucrările primite au fost traduse în 33 de limbi și 30 de cărți în braille, iar doar în Brazilia au fost publicate 18 milioane de exemplare. Un fapt curios în viața lui Chico Xavier a fost participarea sa la un proces. În acest caz, un tânăr pe nume José Divino a fost judecat pentru uciderea lui Mauricio Garces. Chico, fără să știe nimic despre vreunul dintre cei doi implicați, a primit un mesaj psihografiat din partea lui Mauricio scriindu-i că José Divino nu a fost vinovat de moartea sa. Nu numai că scrisul era același ca lui Mauricio, dar și semnătura era identică cu cea pe care o avea în viață. Datorită acestui fapt, judecătorul și-a schimbat decizia și l-a achitat pe săracul Josei. Acest caz a dat naștere cărții Loialitate. În ceea ce privește contribuția sa mediumnică, se găsesc aspecte care trebuie semnalate. Primul aspect se referă la mesajele sale care susțin inimile zglobite de durere și le redă dorința de a trăi, dovedindu-le că există viață după moarte. Al doilea aspect se referă la instruirea doctrinară ca complementare a lucrărilor scrise de Allan Kardec. Iar al treilea aspect este dezvăluirea unor informații importante în domeniul științific și social, care s-au confirmat de-a lungul timpului. Este important de remarcat faptul că mediumul nu s-a beneficiat niciodată de câștigurile financiare generate din vânzările operelor. Chiar și atunci când situația familiei a fost precară, el nu a acceptat niciodată ajutorul. Profiturile din lucrările sale au fost destinate instituțiilor caritative, cum ar fi spitale, adăposturi pentru bătrâni, case pentru orfani, ajutor pentru copii nevoiași, etc. Mai există încă un detaliu care trebuie subliniat: numai după 40 de ani de exercițiu continuu al activității mediumnice a început să primească mesaje pentru membrii familiei. Conform propriilor explicații, este nevoie de multă pregătire din partea mediumului, astfel încât spiritul care se comunică să aibă libertate de exprimare. Chico Xavier a primit numeroase titluri de cetățenie onorifică în câteva orașe braziliene și mai multe de 1.000.000 de semnături l-au propus pentru Premiul Nobel pentru Pace. La sfârșitul secolului al XX-lea, el a primit titlul de Mineiro du Secolo prin vot popular în statul său de naștere, Minas Gerais. Chico Xavier a murit la 30 iunie 2002. A murit în pace, ca o pasăre care se reîntoarce la patria sa. A venit vremea să părăsească acel trup care nu-l mai ajuta, dar care i-a permis să psihografieze 451 de cărți. Cele mai remarcabile cărți psicografiate de Chico Xavier sunt următoarele: Calea Luminii, A Camin Hodalus, Acțiune și Reacțiune, Așa o era așa, Copii în lumea de dincolo, Crian Șas Noalem, Dezobsedare, Desobses sau, Între două lumi, Între doi smundos, Acum 2000 ani, Hașa 2000 anos, Iisus în casă, Da și Ses Noular, Carte de speranță, Livro de esperanța, În domenii de mediumnități, Nos Dominios da Mediunidade, Casa noastră, Nosolar, Pâinea noastră, O pão nosso, Parnas din lumea de dincolo, Parnaso de alem tumulo. Din cei 92 de ani trăiți, Chico Xavier 75 de ani i-a dedicat lucrând pentru Isus, demonstrând o impresionantă fidelitate față de misiunea sa. Un om care s-a născut, a trăit și a murit umil, fără nicio îndoială. Francisco Candido Xavier a fost unul din cei mai mari mediumuri ai secolului. Întreaga sa traiectorie a dedicat-o în folosul umanității și s-a dedicat în corp și suflet în a divulga spiritismul și a face cunoscută lumea de după moarte. Fidel credinței în Dumnezeu și Isus, mulțumită numeroasei sale contribuții, lumea este considerabil mai bogată. Căutarea darurilor spirituale sau a vieții eterne nu este la fel ca căutarea unui obiect pierdut în lumea pământească. Francisco Xavier.